powodu utrzymującego się bezrobocia grupy przestępcze nie mają problemu z werbowaniem nowych osób. W tym roku państwo spodziewa się nasilonych konfliktów zbrojnych, gangów w walce o kurwy. Z pewnego źródła mamy informację, że coraz więcej osób ze świata przestępczego angażuje się w rap. A procent słuchaczy tej muzyki w zakładach karnych wciąż rośnie. Nie podoba się to? To twój problem! Zdziwiony, że tu jestem, faktem, a nie duch. Pamiętasz, wśród zbrodków było nas dwóch, potem jeszcze dwóch. Wyostrzyło władzę słuch. Jebana banda robiła własny skandal. Władza miała przymus, my słowa ostre cięte. Rejony Sikorskiego, rejony są przeklęte. Obcinko objęte, na rap mają wkręte. Pierwotnie MNT, tam się stałem rezydentem. ME to ma znaczyć tyle samo co siła. Gdy nas mundurowa biła, tyle samo co honor. Gdy gęba całkiem sina, nigdy nasza wina. Tyle samo co lojalność, tyle samo co rodzina. Tak jestem tym rezydentem. Rezydentem. Czar. Tak jestem tym rezydentem. Nie podoba się to? To twój problem. Przed laty wspólna sprawa, kilka głów. Wśród nich czarny, teraz czarny znów. Jak jest prawdę mów, bezlitośnie wciąż. MF siłę rośnie, wiele oczu obserwuje to zazdrośnie. Wara, stara wiara w ideały, które w sercach dorastały. Przeciwności losu nie dodają chwały. Sam bym bardzo mały, a wśród ludzi przeżyliśmy prawdę, jak nas nudzi. Byle cios nas nie ostudzi, cios nie zatrzyma. Nie należy do tych, których życie dyma. Dla swoich swój, swoich się trzymam. Kim jestem, nie zapominam. Tak jestem rezydentem. Jak jest prawdę mów, bezlitośnie wciąż. Policja był wielki i mały jak ksiądz. Tak jestem tym rezydentem. Nie podoba się to? Tak jestem tym rezydentem. Chcesz być gorszy od psa, my jesteśmy hordą. Ściekłą hordą, tymi, którzy pierwsi dorwą. Boisz się talibów, a talibów tutaj nie ma. Jest tu miejski terroryzm na dwóch systemach. Pilnuj się, mendo, obczaj oriente. Mam przyczucie, że coś będzie pocięte. To nie jest Bagdad, nie afiszuj się ze sprzętem. Skąd wiesz, że nie wybuchnie za zakrętem? Jest jeden Judasz, on zdradził MNT. Poza tym, nasze plany są święte. Są z nami ludzie, którzy mają energię. Na tej ziemi świętej jestem ich rezydentem.